prowadzący oraz ich rodziny znajdą informacje pomocne w codziennym funkcjonowaniu. Jeśli chcesz i możesz nam pomóc, serdecznie zapraszamy do współpracy. www.mir.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 11 marca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Losy ustaleń pokojowych zależą obecnie od tego, czy zrealizuje je Rosja, mówi ukraiński prezydent. Kijów zobowiązał się do rozmów o zawieszeniu broni. Nie będzie 50% amerykańskich ceł wymierzonych w Kanadę. Prezydent Trump zmienił zdanie po decyzji premiera prowincji Ontario. Znaleziono kolejną część od rakiety Falcon 9, spadła na teren prywatnego lasu w Wielkopolsce. Ukraina zaakceptowała amerykańską propozycję pełnego wstrzymania ognia, oświadczył prezydent Wołodymyr Zełenski, komentując ustalenia ukraińsko-amerykańskich negocjacji w Dżudzie w Arabii Saudyjskiej. Jak dodał, losy ustaleń pokojowych zależą obecnie od tego, czy zrealizuje je Rosja. Podczas rozmów w Arabii Saudyjskiej USA zapowiedziały też przywrócenie pomocy wojskowej i wywiadowczej. O szczegółach Paweł Buszko. Wołodymyr Zełenski powiedział, że w czasie negocjacji Ukraina proponowała wstrzymanie ataków powietrznych i morskich. Stany Zjednoczone zaś zaproponowały całkowite zawarcie rozejmu na 30 dni, na co Ukraina się zgodziła. Nie tylko w odniesieniu do rakiet, dronów i bomb, nie tylko na Morzu Czarnym, ale wzdłuż całej linii frontu. Ukraina akceptuje tę propozycję. Jesteśmy gotowi wykonać taki krok. Stany Zjednoczone muszą przekonać do tego Rosję. To znaczy, że się zgadzamy i jeśli zgodzą się Rosjanie, wtedy nastanie zawieszenie broni. Ukraiński prezydent zaznaczył, że w ciągu 30 dni ciszy na froncie Ukraina może zdążyć przygotować z partnerami robocze dokumenty dotyczące trwałego pokoju i gwarancji bezpieczeństwa. Paweł Buszko, Polskie Radio. A zdaniem Marii Piechowskiej z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, to decyzja Rosji będzie teraz najważniejszym elementem politycznej drogi do pokoju. W Polskim Radiu zaznaczała, że szanse na zgodę Władimira Putina na zawieszenie broni są bardzo małe. Rosji zależy na tym, żeby Ukraina jako państwo znalazła się w jej strefie wpływów, żeby upadła tak naprawdę, żeby naród ukraiński przestał istnieć. Rosji zależy na tym, żeby tą swoją strefę wpływów również w stronę i Polski rozciągać na kraje bałtyckie. Więc w żaden sposób Rosja tutaj nie będzie uważała, że to jest dobry moment, żeby doprowadzić do jakiegoś zawieszenia broni. Amerykański prezydent zapowiedział, że będzie rozmawiał ze stroną rosyjską jeszcze dzisiaj albo jutro. USA nie nałożą jutro 50% ceł na kanadyjską stal i aluminium, lecz w życie wejdą zapowiadane wcześniej 25% cła na te towary ze wszystkich krajów, poinformował Biały Dom. To efekt wycofania się władz kanadyjskiej prowincji Ontario z nałożenia dodatkowej opłaty za prąd dla odbiorców w USA w odpowiedzi na wysokie cła. Piąty zbiornik rakiety Falcon 9 spadł na terenie lasu prywatnego w nadleśnictwie Bolewice. Lasy te nie podlegają lasom państwowym i prawdopodobnie z tego powodu informacja o kosmicznym znalezisku dotarła do policji dopiero następnego dnia po tym, gdy dokonano odkrycia. O tym, że również koło Ołowynia coś spadło z nieba, sołtys wsi dowiedział się od nas. Na razie nic nie słyszałem. Także policja dowiedziała się ze sporym opóźnieniem, bowiem pracownik leśny znalazł zbiornik prawie 24 godziny wcześniej, mówi rzecznik komendanta wojewódzkiego Andrzej Borowiak. W lesie koło miejscowości Łowyń zauważył zbiornik do złudzenia przypominający jeden z czterech, które zostały znalezione w okolicach Poznania. Piąty fragment rakiety Falcon 9, która spłonęła w atmosferze nad Polską 3 tygodnie temu, prawdopodobnie znaleziono dopiero teraz, bo upadł w środku lasu prywatnego. Czy na ziemię spada będą kolejne kawałki rakiet? Polska Agencja Kosmiczna uspokaja, że takie wypadki są niezwykle rzadkie. Natomiast ludzie wiedzą swoje. Tu spadło za jakiś czas, może gdzie indziej spaść. Na to nie ma jednak siły. Grzegorz Ługawiak, Radio Poznań. W powietrzu występuje maksymalne stężenie pyłku olszy. To alarm dla alergików. Wysoki jest też poziom pyłków topoli i leszczyny. Lekarze przypominają, że stężenie pyłków można śledzić na sprawdzonych aplikacjach, o czym mówi Ewa Markut-Miotła z Kliniki Alergologii i Pediatrii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie. Najlepszym źródłem jest Ośrodek Badań Alergenów Środowiskowych, który pomiary ma aktualne. Warto jest pobrać taką aplikację. Jest to dostępne na ich stronie. Na stronach dotyczących alergii, oprócz komunikatów dotyczących stężenia pyłków, mamy również stężenia dotyczące pogody oraz stężenia dotyczące smogu. To wszystko niestety jest czynnikiem predysponującym do rozwoju alergicznego nieżytu nosa. 40% populacji cierpi na alergiczny nieżyt nosa, który głównie wywołują pyłki roślin albo roztocza kurzu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Adam Malecki. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału tenisowego Indian Wells. Pokonała w dwóch setach do jednego Czeszkę Karolinę Muchową. Co na to amerykańskie media? Powiedzieć, że Iga zmiotła skor tury walkę i wygrała w 58 minut, to nic nie powiedzieć. Powiedzieć, że Polka potwierdziła bycie faworytką do obrony tytułu Indian Wells i zostanie pierwszą kobietą w historii, która w Kalifornii zwycięży trzy razy, to też żaden przełom. Podsumowanie? Brawa Iga Świątek, a amerykańscy komentatorzy telewizyjni tak ocenili występ naszej tenisistki. Tenisowy raj na pustyni to przepis Igi Świątek na sukces. Nie ma znaczenia, kto jest po drugiej stronie siatki. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. O półfinał Polka zagra ze zwyciężczynią meczu, w którym zmierzą się Ukrainka Kostiuk i Chinka Dzhang. W piłkarskiej lidze mistrzów do ćwierćfinału awansowały Barcelona, Bayern Monachium i Inter. Barca z Wojciechem Szczęsnym w bramce i Robertem Lewandowskim w ataku grał do 70 minuty, pokonała 3-1 Benfikę. Także w Lizbonie górą była Duma Katalonii, wygrała 1-0. Bayern Monachium wygrał przed tygodniem u siebie 3-0, a dzisiaj pokonał Bayer w Leverkusen 2-0. Podwójne zwycięstwo także Interu w Rotterdamie 2-0 i w Mediolanie 2-1. Jedynego gola dla Feyenoordu strzelił Jakub Moder, wywalczył i wykorzystał rzut karny. W barwach Nerazzurrich zabrakło kontuzjowanych Piotra Zielińskiego i Nicoli Zalewskiego. No a w meczu Liverpoolu z Paris Saint-Germain trwa dogrywka. W Paryżu The Reds wygrali 1-0. Na Anfield po 90 minutach 1-0 dla PSG. W dogrywce 1-0 wciąż dla Paryżan. W siatkarskiej lidze mistrzów pokaz siły Aluronu Warty Zawiercie, która potem jak w pierwszym meczu ćwierćfinałowym ograła w Niemczech 3-0 Lyumburg, znacznie przybliżyła się do turnieju Final Four. Trzeba jeszcze przypieczętować awans w rewanżu w Sosnowcu. Wygrana także Asseco Resowi 3-2 w półfinale Pucharu CEF z francuskim Tour i skromna zaliczka przed wyjazdowym rewanżem. Jeszcze hokej na lodzie i drugi mecz półfinałowy w Ekstralidze pomiędzy GKS-em Katowice i Unią Oświęcim. Dzisiaj 2-1 wygrała Gieksa i w rywalizacji do czterech zwycięstw jest 1-1. W ciągu dnia słabe opady deszczu, w Tatrach deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Na termometrach będzie od 9 stopni na północy i północnym zachodzie, przez 14 w centrum, do 17 na południowym wschodzie. Autopromocja. Tylko w Trójce uprawiamy wielkie głaskanie. To się wydarzyło 100 milionów lat temu mniej więcej. I trwa do dziś, a wszystko z pasji i miłości do zwierząt. Aneta Awtoniuk podpowiada, jak zrozumieć i dbać o dobrostan kotów i psów. Psy szczekały, kiedy słyszały heavy metal. Cichły i wyglądały na odprężone przy muzyce klasycznej. Klasycznie, to znaczy tradycyjnie, polecamy wielkie głaskanie w każdą sobotę między 10 a 11. Tylko w Trójce. Dzień dobry. I do usłyszenia, także na stronie i w serwisach streamingowych. Z wielkim głaskaniem ode mnie dla kotki Kluski i dla wszystkich. Ależ miło spędzać z Państwem sobotnie przedpołudnie. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie w ubraniach. Dobry wieczór albo dzień dobry. Tu program Ludzie w ubraniach. No właśnie w tym odcinku to nie tylko ludzie, ale do tego zaraz przejdę. Program wydaje Michalina Bieńko, program realizuje Ewelina Milik-Danielska, a ja się nazywam Karolina Sulej i bardzo serdecznie chciałabym w studio powitać osoby, które będą nam rozpracowywać ludzki i odrobinę nieludzki temat i nie w tym znaczeniu, że nie humanitarny, tylko że niezwiązany z ludźmi. Blogerka, najstarsza blogerka w sieci, w polskim internecie, miałam tak powiedzieć. No a poza tym świetna edukatorka, propagatorka mody polskich marek. Cześć, Harel. Dzień dobry, dobry wieczór. I Paweł Lachowicz, psi behawiorysta. Cześć, Paweł. Cześć, dzień dobry. No to już słuchacze zapewne domyślacie się, że temat będzie ludzko psi, albo psy i ludzie, ludzie i psy, psy traktowane jak ludzie, ludzie, którzy nieludzko traktują psy, modne psy, psy w modzie. Generalnie tematy dookoła tej ciekawej i potężnej relacji, która od wieków łączy człowieka i psa. Jest on nazywany też najlepszym przyjacielem człowieka i różne inne takie porzekadła na ten temat. Nie bez przyczyny. Jakie inne zwierzę zgodziłoby się tak grzecznie nosić jakieś ubranie? Tylko z miłości chyba psa do człowieka można. Ale już kończąc ten przydługi, nieco żartobliwy wstęp, chciałabym was zapytać, może byśmy zaczęli od takiego pierwszego skojarzenia. Pies i moda. To, co od razu wam przychodzi do głowy? Straumatyzowane stworzenie? Czy Paris Hilton? Czy może własny pies? Albo jakieś doświadczenie życiowe? Kto pierwszy? No to zaczynaj. Dobrze, zaczynam. Mi przychodzi do głowy pies jako element istotny sesji zdjęciowych, takich z lat 60., 70., takiego, nie wiem, Richarda Avedona na przykład. Pies taki elegancki, niczym jego właścicielka. To jakoś tak pierwsze jest moje skojarzenie właśnie pies i moda. To jest skojarzenie takie ciągnące w przeszłość, a skojarzenie ciągnące w teraźniejszość i w sumie oby nie przyszłość, to pies i moda równa się więcej lajków. Taka będę żartobliwa i nieżartobliwa jednocześnie, bo jednocześnie mnie to... Cuteness factor, tak, tak, tak, tak, tak, mm-hmm. Niepokoi i troszkę rozbraja i no i to jest, myślę, ciekawy temat też dlaczego. Czyli w pewnym sensie pies jako gadżet, to znaczy kiedyś nie wiązało się to z tego rodzaju eksploatacją jak dziś, no ale jednak pies był tym modowym dodatkiem. I to nie tylko w latach 60., też lata 20. i 30. obfitowały w takie zestawy, że właśnie elegancka dama i jej pupil. I oczywiście w tych grafikach, albo potem już też zdjęciach, pupil musiał być dopasowany umaszczeniem do stroju, albo odwrotnie. Ale to się nie zaczęło wcale wraz z fotografią czy modernizmem, bo jeszcze w poprzednich wiekach taka na przykład Madame de Pompadour się portretowała ze swoim pieskiem. Jest taki słynny obraz François Boucher, gdzie ona siedzi w takiej rozłożystej sukni zielonej z różowymi różyczkami i sobie czyta książkę i u jej stóp siedzi malutki, słodki, czarny piesiulek. Więc taki atrybut w ogóle kobiet, też symbol wierności i w ogóle takiej otwartości i szczerości, ten piesiulek właśnie często malutki, słodki, z tymi kobietami był portretowany, a też takie psy, już powiedziałabym bardziej takie atrybuty władzy czy sprawczości, to u mężczyzn myśliwi byli tak portretowani, oczywiście władcy, no więc ten pies miał dopełniać ten nasz wizerunek. Tak, dopełnić, ale to co, bo rzeczywiście to jest taki atrybut pies jako atrybut mody, tak? Jako ten pies, który towarzyszy ludziom, no właśnie, w różnych sytuacjach i to rzeczywiście jest taka rzecz, która pierwsza przychodzi do głowy, chociaż ja niestety mam to skojarzenie, jak zapytałaś się o pierwsze skojarzenie, moda i pies, czy pies i moda, no niestety to, co wspomniałaś, tą opresją, którą nakładamy na psy, no może to akurat mnie, wiecie, bardziej dotyka, jako że pracuję najczęściej z psami, które mają problemy albo w relacji z ludźmi, albo w relacji ze światem. Ale rzeczywiście jakby jak pierwsze o tym myślę, o tej modzie, to jednak takiej modzie, która na której psy cierpią, która nie jest dla psów czymś przyjemnym po prostu, że to jest spełnianie zachcianek często ludzkich, często po prostu potrzeba pokazanie jakiegoś statusu też bardzo, może nie bardzo często, ale spotykam się z takimi sytuacjami. Tak, więc jakby ja mam takie bardziej przykre to skojarzenie. Pierwsze. Mm-hmm. Piesek do torebki, piesek tak bym powiedziała. To no to jest takie moje pierwsze skojarzenie, niestety. Ze względu na te nieszczęsne media społecznościowe, no gdzie niestety ta torebkoza, właśnie te malutkie pieski, które są traktowane jako dopełnienie wizerunku, no opanowały to, szczególnie właśnie ta Paris Hilton, przeze mnie wspomniana, ze swoją ciułałą, tak, i w ogóle małe pieski różnych osób związanych z modą. Nie wiem, czy to jest skojarzenie stereotypowe, ale naprawdę mam wrażenie, że w pewnym momencie to było pełno takich atrybutów psich. Troszkę tak. To jest to trochę jest takie przekleństwo tych biednych, małych psów, które no, przez to, że po prostu są małe, nie mają wyboru. Wiecie, wielkiego, nie wiem, mastifa nie zabierzemy ze sobą w różne miejsca, a małego psa, który waży kilka kilo, tak. A on jest tak samo pewnie z tego niezadowolony i to może być tak samo trudne, jak i dla dużego psa. Widzę, że chcesz coś powiedzieć. Chcę coś powiedzieć takiego, co wiąże nasze obydwie specjalności. Taki mem mi się przypomina, że stoi wataha wilków i widzi gdzieś tam na horyzoncie homo sapiens, tam ognisko, jakaś osada. I tak patrzą na siebie i tak, ej, chodź, podejdziemy, co złego może się stać? A na drugim obrazku są takie mopsy w spódniczkach baleriny. To właśnie. Odpowiedź na to ich pytanie, no jednak. Tak. No, wiecie, tak jest, natomiast jest to często tłumaczone takimi czynnikami, jak że te pieski, szczególnie te malutkie, są często wyziębione, że one potrzebują tej dodatkowej ochrony, tak, że to przeszkadza wreszcie. Taki argument, Paweł. To jest tak jak ze wszystkim, jakby wskazany jest zdrowy rozsądek. Wskazane jest pewnie przestrzeganie niektórych zasad. Wskazane jest to, żebyśmy mieli świadomość, czego tak naprawdę ten pies potrzebuje i gdzie zaczyna się nasza potrzeba, a gdzie jest potrzeba psa. Tak, jak najbardziej. Mały pies, który... W ogóle pies, który ma, jest po prostu bardziej wrażliwy na czynniki atmosferyczne, na zimno. Tak, warto w odpowiednich warunkach założyć mu ubrań. I jakby jak najbardziej jestem za. Jest dużo takich sytuacji, mieszkamy w takiej, no nie wiem, to się zmienia co prawda, ale w takiej strefie klimatycznej, gdzie mamy różną pogodę od upałów po mrozy i rzeczywiście są psiaki, które w tych mrozach z racji tego, jakimi są psami, czy mają, czy w ogóle mają sierść, czy mają krótką, czy mają ten podszerstek, czyli tą taką pierwszą warstwę włosa, która zostaje, już nie rośnie, czy mają dużo tej sierści, to ma znaczenie. Są psy, które bardziej reagują na te zmiany pogody i tak, jeżeli możemy, no, narażamy je na to, że wychodzą w ten mróz i nie mamy innych warunków atmosferycznych, to owszem, dobrze dobrane ubranie jak najbardziej może spełniać swoją istotną funkcję. Nie mam nic przeciwko temu, żeby to dobrze dobrane ubranie wyglądało też fajnie. Jakby myślę, może zaspokajać potrzeby estetyczne osoby. Natomiast no, tutaj na pierwszym miejscu stawiam dobrostan psa i to, żeby to ubranie było... Nie wiem, nie ograniczało jego ruchów, żeby, nie wiem, nie wydawało odgłosów, które będą straszyły tego psa, które będą sprawiały mu dyskomfort. Fajnie jest, żebyśmy nauczyli, może, nie wiem, nauczyli, albo dali psu też możliwość wypowiedzenia się, sprawdzenia, czy rzeczywiście jemu to się to odpowiada, czy nie. Dobrania może trochę innego, jeżeli pies będzie miał z tym problem. Pracuję z psami, ale mam też dwójkę małych dzieci i bardzo dużo takich sytuacji mi się wydaje jest zbieżnych. Jak ja bym założył mojemu starszemu synowi, który ma kilka lat, nie wiem, gryzący sweter, no to nie ma szans, żeby on był zadowolony. No pewnie jakbym... Nie, pewnie bym go jednak nie zmusił, no ale wyobrażam sobie rodziców, którzy by zmusili do chodzenia w tym drapiącym swetrze. No tego psa też można zmusić, ale to chyba nie o to chodzi. No właśnie, bo ten zdrowy rozsądek, to zawsze jest ciekawe, gdzie on się znajduje, w którym miejscu szukamy go. I tutaj wydaje mi się, że ta przestrzeń do jakby posiadania różnego rodzaju wyborów w ramach zdrowego rozsądku, a jeszcze nie dotykając przesady, jest chyba dosyć spora. Nie wiem, Harel, jak ty widzisz, czy jest coś takiego jak psia moda typu casual i psia moda od Kitir? Słuchaj, no oczywiście. No jest nawet takie instagramowe konto Tika de Iggy. Jest to taki malutki harcik. No i jak pytasz o od Kitir, no to jak sobie wejdziemy na to konto, to rzeczywiście to od Kitir możemy tam zobaczyć na nim prezentowane. I to naprawdę największe domy mody wysyłają temu pieskowi ubrania specjalnie projektowane. No teraz pytanie, jak patrzę na tego pieska, jak on to nosi, z jaką gracją, to mam wrażenie, że on nie cierpi. Ale sama bym tego swojemu psu nie zrobiła. O, może w ten sposób się wypowiem. To jest przykład skrajny oczywiście, bo on ma butki, skarpetki, jakieś naprawdę treny tiulowe i tak dalej. No ja tylko mam nadzieję, że to jest lekkie i rzeczywiście nie szeleści, bo nie ma nic gorszego niż na przykład taka kurtka przeciwdeszczowa szeleszcząca dla psa. Sama wiem, bo popełniłam ten błąd pewnego dnia dawno temu. Teraz już mamy na Polarku, więc ona ani nie szeleści, ani nie drapie. Ale wracając, oczywiście, no przecież teraz naprawdę największe domy mody, mam wrażenie, że bazując na też to jest okrutne takie, ale na modzie na psy, bo niestety też jest moda na psy. No właśnie. I tutaj może zabrzmię tak jak hipokrytka, bo ja też okazuje się, że mam modnego psa, modną rasę psa, no ale cóż. A jaka to jest modna rasa psa? Znaczy, 14 lat temu była modna, jak ją sobie sprawiłam, maleństwo moje, Jack Russell Terrier. Teraz nie wiem, bo chyba trochę już wyszło, że to nie jest taka łatwa rasa, więc może już teraz nie jest modna. No to są okrutne rzeczy, ale ja też tutaj nie będę się bawić w jakąś hipokryzję, więc no tej swojej bym raczej właśnie tego nie zrobiła, tak jak mówiłam. Ale wracając, moda na psy jest szybko podłapywana przez działy marketingu. No i działy marketingu mówią: ej, słuchajcie, zróbmy to i to, łącznie z tym, że w zeszłym roku pewna bardzo znana włoska marka, taka naprawdę moda wysoka, wypuściła perfumy dla psów razem z kampanią. Taką, no, właściwie ten film reklamowy wyglądał, mógłby tam być, nie wiem, Brad Pitt pewnie i mniej więcej to samo mówić. Pieski były tak fotografowane jak gwiazdy i zresztą pozowały z wiatrakiem. Tak, rozwiane futro. Było to zabawne, co ratuje moim zdaniem trochę tę kampanię. Zabawne, aczkolwiek ja się zastanawiam, na ile ten biedny pies wytrzyma w takim zapachu, na ile on jest zbadany ten zapach, żeby przy intensywności odczuć węchowych psa go nim nie drażnić. Nie wiem. No Paweł kręci głową. Tak się boję, żeby tutaj na nie w ogóle ale będzie wiecie. To jest ważna perspektywa. Ale mnie to trochę mnie to przeraża. No, mnie też i jakby, tak dużo tych psiaków jednak oglądam, wiecie, które sobie pracuję z nimi, z psami, które na co dzień spotykam, które mają i tak za dużo bodźców w tym ludzkim świecie, i tak za dużo rzeczy, których nie są w stanie zrozumieć. I tak dzieje się, nie wiem, od zapachów, przez dźwięki, przez bodźce wizualne, i dodawanie im jeszcze, no tak naprawdę, dlaczego ta wielka marka to robi? No nie robi tego w żaden sposób dla dobra psów, albo nawet, nie wiem, żeby było milej tym psom, no to nie jest po to zupełnie. No ja głęboko się buntuję przeciwko temu i no twierdzę, to jest oczywiście moja perspektywa, ale że bez tego typu działań, rzeczy, świat psi byłby lepszy. Tak myślę. Obawiam się, że to nie tylko kapitalizm późny i konsumpcjonizm, ale w ogóle natura ludzka, która sprawia, że trochę widzimy takie laleczki w zwierzętach, bo już nawet wiktoriańskie takie były zabawy arystokracji, że się te psy właśnie ubierało w tiule, właśnie takie piękne tkaniny. Królowa Elżbieta I swoje pieski tak bardzo lubiła ubierać. Zresztą modne psy, korgi, też dzięki tutaj dworowi królewskiemu. Na szczęście królowa Elżbieta II chyba nie miała takich pomysłów już. Natomiast jakby ta tendencja do tego, żeby się tak, no właśnie, bawić trochę słodkim pieskiem, jak zabaweczką, i żeby tak wyglądał słodko, truszko, jak trochę dzidzi, no to widzę, że to się pojawia nawet jak po prostu zrobisz najprostszą rzecz na świecie, czyli wpiszesz hashtag właśnie tam doggy fashion, puppy fashion w Instagram, to ci wyskakują nawet takie zwykłe osoby prywatne, które kombinują, jak tego psa ustroić. I zresztą jeszcze tylko wam dopowiem do tego psiego od Kitir, że jest nawet dog gala. Jest taki event w Nowym Jorku, gdzie się pokazuje psie od Kitir i no jak się okazuje, ktoś to ogląda, ktoś to kupuje i ten rodzaj popularności jest czymś stałym, bo też w ogóle w latach tych 30., o których wspomniałam, były takie folie, czyli takie rewie kabaretowe paryskie, gdzie kobiety właśnie się przechadzały i wykonywały numery też z psami, jakoś tam do nich dopasowane, więc wydaje mi się, że ludziom się po prostu, Paweł, niestety wydaje to dosyć zabawne i miłe estetycznie, kiedy jakoś ten psi związek psioludzki jest pokazywany przez ciuchy. Tak, ja nie wiem, to trochę odchodząc od tej tezy, ale też, że ludzie, tak mi się wydaje, jednak te psy były zawsze traktowane przedmiotowo, w sensie, że miały ludziom do czegoś służyć. Nie, to nie ludzie, nie wiem, chcieli jakby na równych prawach z tymi psami żyć, tylko te psy od początku, nie wiem, miały nam strzec, tak, bronić. Były już te pierwsze stroje, jak sobie tam czytałem, czy coś przeglądałem, no to już starożytnym Rzymie, tak? Psy bojowe były też ubierane, jakieś miały zbroje, no to te zbroje też nie były, one też były zdobione, jakoś wyglądały, ale no okej, to było do tego, żeby te psy miały brać udział w bitwach. Były psy, które, no nie wiem, oczywiście psy myśliwskie, no jakby pomagały nam też zdobyć jedzenie na obiad. No i też pojawiały się psy, które no, inną naszą potrzebę zaspokajały, czyli potrzebę, nie wiem, piękna. Te psy piesek też... pokojowy, tak? Dokładnie, piesek pokojowy, prawda? Na królewskich, książęcych dworach te psy pojawiały i no jakby bardzo często jednak tam najważniejsze było nie to, co ten pies, co my możemy dać temu psu, jak możemy spokojnie jego potrzeby. No ten pies był dobry, dopóki się sprawdzał. Pies myśliwski jest dobry, dopóki dobrze się z nim poluje. Pies broniący czy strzegący jest dobry, dopóki spełnia ludzkie oczekiwania, które w tej kwestii człowiek stawia. Pies, który no, ma być psem takim właśnie, wiecie, towarzyszącym damie, w sensie jakby nie tylko damy, bo chodzi mi o te damy, tak, o których dworskie. No też gdyby taki pies, nie wiem, nie dawał się ubrać, tylko gryzł, albo by się wkurzał, no to by nie był potrzebny. Nie pozowałby taki, odpowiednio. Nie pozowałby, to nie byłby. Więc tak mi się wydaje, że my mamy taką w ogóle, wciąż pokutuje w nas to takie traktowanie psów trochę jak takich dodatków i przedmiotów do nas, które mają nam pomagać w różnych aspektach. To się zmienia i jakby to jest trochę to, jak ja pracuję z psami, no to jakby głównie pomagam ludziom, albo pokazuję też ludziom, że ten pies to ma być członek waszej rodziny. Jeżeli się decydujemy na tego psa, no to my musimy pójść na kompromisy i dopasować się do tego psa, bo psu będzie dużo ciężej to zrobić. Oczywiście staramy się, ale generalnie jakby rola psa jest tak, no pewnie, że jest w tym trochę naszej próżności, że chcemy mieć tego psa i to nam coś robi i mamy, nie wiem, lubimy dotyk psa, lubimy jego obecność i to jest dla nas istotne. Natomiast no, staramy się, żeby ten pies był no, na równych prawach, żeby miał to, czego potrzebuje, żeby nie było jego funkcją być naszym dodatkiem, żeby fajnie wyglądać, albo bo jak tak... Żeby mógł być psem po prostu. Żeby mógł być psem, no nie musi nam strzec tego podwórka, bo od tego mamy teraz alarmy. Nie wiem, no nie musi każdy z nas chodzić na polowanie z tym psem. Nie każdy musi go sobie nosić i ubierać, bo może sobie, no nie wiem, kupić fajne ciuchy na siebie, prawda? No widzisz, no oczywiście masz rację, ale biorąc pod uwagę to, co powiedziałam o ludzkiej naturze, to myślę, że nadal musimy się zająć poszukiwaniem tego zdrowego rozsądku. I zastanawiam się, Harald, czy są jakieś przykłady czegoś ciekawego, jakiegoś bardziej etycznego, takiego, co można nazwać tym zdrowym rozsądkiem właśnie w modzie, albo jakieś takie dobre praktyki. Ja na przykład zauważyłam z radością, że modne jest to, że celebryci biorą sobie ze schroniska na przykład pieski, których nikt nie chce i tym się chwalą. No dobra, no to niech się chwalą. To jest świetne i jeszcze też jest świetna coraz większa świadomość na przykład potrzeby też takich zawodów, jakie ty uprawiasz, czyli behawiorystów. To jest wspaniałe. I jeszcze tak troszkę zahaczając o wątek przed chwilą, który tutaj mieliśmy, myślę, że absolutnie pies jako członek rodziny, no to w ogóle oczywista sprawa. Tylko, że pies jako pies, a nie pies jako człowiek, to jest bardzo ważne. I teraz widzę, miałam mówić o pozytywach, tak? A zaczęłam mówić znowu o negatywnych rzeczach, ale myślę, że, jak ktoś mówi, chciałabym, żeby to wybrzmiało, że obserwuję coraz częściej i też się sama na tym złapałam, bo mam 14-letniego psa, więc no, to jest duży rekord, ale nie można mieć nadziei, że on będzie żył 30 czy 40 lat, bo tak sobie ostatnio tłumaczę, to jest zwierzę, każdy dzień z tym zwierzęciem jest skarbem dla ciebie. Doceniaj to, a nie próbuj na siłę, dosyć egoistycznie, bo czasem też tak się zdarza, przedłużyć jego żywot kosztem jego cierpienia, a twojej dziwnej radości, takiej egoistycznej z jego obecności. Więc teraz jestem na takim etapie dosyć trudnym, ale myśl o tym, że jest to zwierzę, bardzo mi pomaga, że jednak to nie jest człowiek i ona zupełnie inaczej odczuwa. Zupełnie inaczej też, podejrzewam, interpretuje coś takiego jak, nie wiem, ból zęba nawet. No ona mi nie będzie na mnie patrzeć, dlaczego mi to zrobiłaś, czy coś takiego. Nie, no to jest zupełnie inna percepcja i to jest bardzo ważne. I obserwuję, że bardzo, bardzo, bardzo o tym zapominamy. I jak się zwierzam różnym osobom, które też mają psy, no to właśnie bardzo często słyszę, Boże, jak ta moja by mi umarła, to ja chyba też się, to ja się zabiję i tak dalej. No i Takie duże kwantyfikatory. Bardzo, bardzo. I to jest emocjonalność, którą mamy bardziej, nie wiem, do ukochanej osoby. Znaczy ja rozumiem, o co chodzi, bo też mam ogromną miłość do mojego psa, ale bardzo teraz pracuję nad tym, żeby jednak to nie była miłość taka identyczna jak miłość do człowieka, bo to po prostu jest coś innego i nie ma w tym nic złego. Nawet moim zdaniem jest lepiej pamiętać, że pies jest zwierzęciem, to dla dobra psa nam wyjdzie. To jest bardzo ciekawe, no bo my żyjemy w kulturze i to, jak patrzymy na zwierzęta, chcąc nie chcąc, jest modyfikowane właśnie przez to, jakie są czasy, jakie mody, jakie my mamy wreszcie braki emocjonalne, prawda? Jakie są nasze deficyty, którymi usiłujemy czasem jakby te zwierzętami jakby tak sobie terapię załatwić, co nie jest chyba najlepszym pomysłem. No widzę, że... Tak się dzieje i to... Ja się spotykam z różnymi przykładami relacji człowieka i psa. No, tak, nie ukrywajmy tego, że ten pies to wypełnia też nie tylko potrzeby bardzo często, wiecie, takie fizyczne właśnie, o których już wspominaliśmy, ale po prostu emocjonalne. Dokładnie. Zapełnia różnego rodzaju pustki, wypełnia potrzeby. Nie wiem, ja tego nie oceniam w żaden sposób. Znaczy, jeśli... I póki to jest tak, póki jakby to nie jest wbrew tym psim potrzebom, a te potrzeby są... Aczkolwiek to też jest nie każdy, jest jakiś taki zespół potrzeb, które są dosyć uniwersalne dla wszystkich psów, no ale one też mają, są trochę od kontekstu, od rodzaju psa, od osobowości Czyli psa. Czyli musimy wiedzieć, przyglądać się i wiedzieć, to są te ważne elementy. Ale słuchajcie, dobra, no to i jeszcze weźmy na warsztat inne stereotypy związane z tematami pies i moda i jakby to, co łączy te zbiory dwa, bo jest taki rodzaj, trochę się z tego śmiejemy, ale trochę tak sobie też mówimy, że to jest trochę prawda, no, że człowiek się upodabnia do swojego psa, pies do swojego człowieka, że ja sama się łapię na tym, że jak patrzę czasem na spacerujące osoby z psami, to myślę, jak to jest możliwe. Ta mimikra, dlaczego ona zachodzi? Jest tak akuratna. Nie, macie też tak? Tak, ja tak, tak mam, tak, zdecydowanie. Absolutnie. No, ale to tak chyba się trochę dzieje, że po pierwsze te psy, mam wrażenie, że to są niezwykle empatyczne stworzenia. To one chyba tak świetnie z ludźmi się dogadują właśnie, że mają ten, nie wiem, wyjątkowy dar jakiejś takiej empatii i chęci współpracy z ludźmi. I rzeczywiście, no tak jest, jak jestem, no jak ja pamiętam mojego psa, który jakiś czas temu odszedł, jak sobie tak z perspektywy o nim myślałem i wspominałem jakieś nasze wspólne momenty, to my im dłużej razem żyliśmy kilkanaście lat razem, tym bardziej byliśmy jakąś taką jednością. Był takim samym nerwusem jak ja, szybko się ruszał, ale tak samo, nie wiem, szybko się poddawał i frustrował. Bardzo dużo było takich rzeczy, które z biegiem czasu były nasze wspólne, takich wspólnych doświadczeń, które kształtowały później nasze wspólne zachowania. Ale no tak jest, to jest też tak prosto czasami, no, że jak człowiek, który się, wiecie, dużo rusza, to z reguły jest, nie wiem, sportowcem, to już na etapie wyboru psiaka, no to pewnie sobie weźmie takiego psa, który już w założeniu, w teorii będzie psem, który będzie miał predyspozycję do tego, żeby się dużo ruszać, być aktywnym. No i później będą się razem dużo ruszać i będą aktywni. No więc to też będą, nie wiem, wysportowani, umięśnieni. Ktoś, kto lubi, jest kanapowcem, no to pewnie weźmie tego psa. No i z biegiem czasu coraz bardziej się będą z tą kanapą zlewać w sobie. Tak, coś w tym jest. No ja właśnie tak wspominam moje jakby takie główne kryteria, które miałam, jak wybierałam psa, żeby nie było, że po prostu tylko sobie wzięłam modnego i koniec. Ja już znałam tę rasę i wiedziałam, że ona jest niezwykle radosna. Ja też dużo rzeczy nie wiedziałam o tej rasie, ale wiedziałam, że jest bardzo radosna i jakoś tak bardzo mi to pasowało w tych psach, że one są takie żywe, pozytywne i tak dalej. To jest twoje spirit animal, no, zgadzam się. Tak, ale potem też już się okazało, że Łatka na przykład raczej jest introwertyczką, tak przekładając na ludzkie, albo że za bardzo nie lubi towarzystwa i zaczęła nawet mnie w tej kwestii trochę inspirować, że nie zawsze trzeba być takim z otwartymi ramionami, tylko tylko czasami można na przykład, no może nie udać, że nie widzę sąsiada, tak jak ona robi, ale na przykład się odwrócić i szanować swoją przestrzeń. Też się musiałam tego nauczyć, bo oczywiście, słuchajcie, spotkałam się z tyloma stereotypami, jeśli chodzi o posiadanie psa, wychowanie psa, na zasadzie tak, moje ulubione. Pies nigdy nie zje czegoś, co może mu zaszkodzić. To pierwsze. Uwielbiam po prostu, no jasne. Drugie. Psu trzeba się dać przywitać z każdym psem, absolutnie. Najlepiej w ogóle go puścić ze smyczy, bo smycz go będzie tylko krępować. No tak, to puszczałam tak psa ze smyczy i potem nie mogłam złapać. Jeszcze z łap Jack Russella. To myślę, że Pawła codzienność też tego rodzaju rozbrajania. Tak, psu jest smutno, psu jest wesoło i oczywiście ja nie przeczę, że tak, że pies się cieszy, albo że pies może na przykład, nie wiem, mieć jakiś gorszy moment, coś go boli, nie wiem, łapa tak. albo tęskni, bo jest sam w domu, ale ile się okazało z tych informacji, które gdzieś tam dostawałam z zewnątrz, kompletną bzdurą, a do tej pory, że do dzisiaj na pewne tematy nie dyskutuję. Bo wydaje mi się, że też ta psia moda, w sensie to, że ubieramy psy, tak jak nasze psiecka, skorzystam z określenia Karoliny Korwin-Piotrowskiej, bardzo je lubię, to jest też właśnie ten taki skrajny, bo też wizualnie dosyć ewidentny przykład tego traktowania, jakby narzucania swoich emocji, swoich uczuć, swojej estetyki, właśnie stylu na te psy, tak? Projektowania siebie, swojego charakteru na te psy. Na przykład jakiś pan właśnie, który może niekoniecznie nie biega, ale bywa na przykład i chodzi w eleganckim trenczu i chce uchodzić za stylowego, no to będzie miał takiego harcika na przykład pięknego, szarego, którą będzie pasował do tych drogich tkanin, które ma na sobie, nie? Że, no jednak chcąc, nie chcąc, no właśnie, psy dobieramy, no nie tylko ze względu na to, że chcemy właśnie, żeby ten pies się u nas dobrze miał, no ale też, że jakoś tam nas ma wyrażać. No pewnie, że tak. Jakby, ja nawet patrzę na... Ostatnio miałem sporo pracy z jamnikami. Jakoś tak mi się trafiło, że było sporo jamników z problemami. I to są psy, które nie są łatwymi psiakami, które mają duże potrzeby łowieckie, których tak traktujemy trochę też przez pryzmat właśnie, nie wiem, popkultury, którą jak sobie o tych jamnikach zacząłem myśleć i sprawdziłem sobie, kto miał jamniki. To jest słuchaj, naprawdę... David Hockney zrobił całą wystawę no właśnie, dokładnie tak. No wiecie, no różne takie, te właśnie takie wizerunki, nie wiem, czy przypadkiem Hemingway też nie miał swojego kochanego jamnika? Wydaje mi się, że... koty. Tak? I może jamnika, okay. Ale bardzo dużo koty. Ale wiecie, często się pojawiają te jamniki jako takie, no właśnie, jakieś takie przełamanie trochę tego wizerunku, że one są takie wyjątkowe, tak, no, ciekawe. Psy, i ludzie biorą te jamniki, dlatego że one są takie... No po prostu, że widzieli je, że rzeczywiście to jest bardzo dużo krzywdy się dzieje takim psiakom. To jest bardzo ważne, co mówisz, bo rzeczywiście te psy w popkulturze i w modzie, dalmatyńczyki na przykład, wiele osób zaczęło się interesować dalmatyńczykami, no po prostu 1001 dalmatyńczyków, ale też dalmatyńczyki były bardzo modne w tych właśnie latach 20-30, bo były właśnie takie bardzo modowe, tak? Miały te kropki, no i to takie było właśnie estetyczne. No i wydaje mi się, że moda na niektóre psy też jest z tym właśnie związana, że one trafiają do filmów, tak, albo no nie wiem, jakaś znana osoba posiada danego psa, albo jakiś wzorek w pudelka na przykład jest na sukience, wiecie. Tak było z Jack Russellami, którym, dokładnie, maska. To był też taki wysyp Jack Russelli po tym filmie i rzeczywiście często wciąż spotykam osoby, które no tak fajnie oglądali, może jakieś dziecko oglądało też ten film i później wracają do mnie, ten pies jednak nie jest. Dlaczego on to dziecko pogryzł, dlaczego on zrobił im dziurę w sofie, no i różne inne rzeczy. Oczywiście, że tego się nie da przewidzieć i to, że ktoś zrobi dziurę w sofie, no zrobi, no tak to już jest. Natomiast no, kierowanie się rzeczywiście Tak, może być bardzo zdradliwe, takie kierowanie się, podejmowanie wyboru. A mnóstwo jest tych psów w popkulturze. Wy mówicie, a mi cały czas przychodzi do głowy, tu Golden Retriever, tutaj Lassie. Tak. Jakby wiecie, jest ich Bernardyn. Mnóstwo Bernardyn. Beethoven. dokładnie, przecież w szacunku. Oczywiście, że tak. I nie ma się co dziwić, że ta moda tak jakby na tych psach no, żeruje, mówiąc brzydko. To prawda. W sumie ja sobie myślę, okej, niech nawet będzie moda. Teraz widzę, jest ogromna moda na jamniki. Mhm. Przynajmniej na Instagramie to widzę, ale nie tylko, bo nawet widzę u siebie na osiedlu, po prostu tu jamnik, tam jamnik i tak dalej. I widzę, nagle przychodzą takie małe, wredne. Wybaczcie, jamniki, te, które nie są małe, wredne. Tutaj pozdrawiam Mafina, który jest kochany i nie jest wredny. Ale moda modą, dopóki poznamy specyfikę rasy, to jeszcze chyba jesteśmy w stanie. Ja nie poznałam specyfiki łatki i no po prostu dużo pracy. Jeśli masz na to czas, to całe szczęście. Jeśli nie masz na to czasu, no to jest trudno i ciężko. Czas, przestrzeń, tak? Ale też świadomość. Właśnie. No właśnie. Czasami niektóre rzeczy... No, trzeba się edukować. Jakby, no, to już jest jakby moda. Moda jest modą, ale to jest... Wiedza, no, to jest rzecz, która nie, no, to jest taka... Nie uczymy. Każdy z nas ma... psa, albo zna jakiegoś psa, nie wiem, tych psów jest 8 co najmniej milionów w Polsce. No nie znamy osoby, która by nie znała, nie miała w bliskim otoczeniu psa. Nie ma żadnej lekcji o psich potrzebach w szkole. Nie ma nawet jednej, nie wiem, to godziny prawda. Wychowawczej na ten temat zapewne w programie. I no, pewnie, no może właśnie z tą modą też powinny iść jakieś inne zgadzam rzeczy, atrybuty, wiecie, posiadacza psa, no też jakaś wiedza po prostu. Tak. Może jak są, to wy mi powiedzcie, jak na przykład są sklepy z gadżetami dla psów, czy tam zoologiczne, czy nie wiem, jak one się teraz nazywają. Niektóre są wręcz butikowe, bym powiedziała. No to miejmy nadzieję, że tam, a jeśli nie, no to powinno to tam być, że idzie w parze z tym pięknym gadżetem, nie wiem, apaszką, tą smyczką, jakiś właśnie rodzaj też informacji. Tak. Albo że osoba, która sprzedaje, umie się zorientować, jakiego pan ma psa, albo pani, tak? Jakby co tutaj pasuje. Miałem doświadczenie pracy w takim sklepie i to było super, gdzie rzeczywiście można było kupić dobre rzeczy. I to jest taki przykład, myślę, gdzie można spełniać swoje potrzeby trochę modowe. No być może nie jest to, wiecie, moda z wielkich wybiegów, ale moda. Ja mam ze sobą saszetkę, wiecie. I to jest jakby jak dużo... Czy to jest saszetka na kupę? To jest saszetka na wszystko, wiecie. To zależy. Masz tutaj, to jest psia saszetka. Jakby tych saszetek może być mnóstwo. Więc tutaj są kupoworki, wiecie. Tutaj możemy sobie pozostałe włożyć. Paweł szeleści tą saszetką właśnie. Tak. Tutaj możecie sobie wymienić, wiecie. No jakby mogą być kolory. Ten model ma mnóstwo tych kolorów. To jest jeden. Są rzepy. To możecie schować sobie telefon. Tutaj jest podzielone na dwa, żeby sobie schować jedne smaczki i drugie. No i jakby rzeczywiście można takimi saszetkami po prostu robić mnóstwo rzeczy. One są duże, małe, kolorowe, z jednej, z drugiej strony mają różne. I myślę, że są też firmy, które robią, no być może bardziej nawet jeszcze modne, takie modne, wiecie, no tak, poruszając się w jakieś... Funkcjonalne, tak. Jakby to wszystko się w... Ale to, wiesz, to ty jesteś specjalistką od mody, ale chyba moda od tego się zaczęła, że miała być funkcjonalna i one też zaczęły się od tego, że gdzieś muszę nosić tę kiełbasę dla psa, ale mogę ale nosić w różnych... to jest dla ciebie gadżet, rozumiesz? To też jest różnica. Kiełbasa jest dla psa, ale ładnie pachnie. Sobie, ładnie pachnie. Nie dla psa kiełbasa. Właśnie teraz wpadłam jeszcze na jeden wątek, bo rozmawiamy właśnie o psach w modzie, o modzie na psy, a jeszcze jest jeden wątek i usłyszałam o nim po raz pierwszy od mojej koleżanki, która miała psa. Ja jeszcze wtedy nie miałam jako dorosła, no tylko się wychowywałam, zawsze było dużo psów wokół mnie. Ona powiedziała, zobaczysz, będziesz miała psa, to ci się zupełnie zmieni sposób ubierania się. Ja tak, a byłam osobą, to mało kto pewnie to pamięta, ja też bym chciała zapomnieć, która nie wyszła bez makijażu z domu. Od 2011 roku wychodzę bez makijażu z domu, wychodzę z domu w piżamie. Ważne, żeby jak sobie wybieram nawet najpiękniejszy płaszcz, nie wiem, od polskiego projektanta, jeśli on nie ma kieszeni, to w ogóle nie ma mowy. Musi mieć kieszenie, torebka też musi mieć zewnętrzną kieszonkę, jeszcze najlepiej jak się da o nią zaczepić jakiś taki ładny, trendy breloczek, który właśnie ma kupoworki w środku. Wszystko jest pod psa. Jak ja rano wychodzę z domu, to nie myślę, czy to mi do siebie pasuje, tylko żeby jak najszybciej się ubrać rano w cokolwiek i żeby to było funkcjonalne. I to jest tak wspaniałe. I tak jej przyznaję rację, a tak nie wiedziałam, o czym ona mówi, że po prostu nie myślisz. I to jest fajne, bo trochę luzujesz z tym takim napięciem, że zawsze muszę super wyglądać i tak dalej. Chociaż oczywiście, no nie wiem, ja zluzowałam, no może nie każdy zluzuje. Wrzucasz na swojego Instagrama, bo wrzucasz czasem zdjęcia Harel w lustrze, tak jak wychodzisz z psem, czy jeszcze ci się nie zdarzyło? Oj, zdarzało mi się, kiedyś częściej nawet i oznaczałam, bo było takie konto instagramowe, które się nazywało Szafa Psiary i ono tak zbierało różne zdjęcia różnych użytkowników, właśnie głównie użytkownicze, które oznaczały to konto, że właśnie jak wychodzą na spacer. Super ciekawe. Świetne i nie wiem, czy ono jeszcze dalej funkcjonuje, no bo to teraz trudno prowadzić konto z nie swoimi zdjęciami, bo to strasznie jest ograniczane, ale pomysł był genialny, dlatego, że rzeczywiście, jak się ubierają psiarze, no to tylko moi sąsiedzi wiedzą. Tylko psiarze mogą to wiedzieć. Ale to tak rzeczywiście jest, że zmienia się ta szafa, garderoba, jak się pojawia pies. Nie wiem, przychodzi mi do głowy moja klientka, z którą pracuję od pewnego czasu, która właśnie narzekała, że ona wyprowadzili się, żeby psy miały też łatwiej i lepiej pod miasto, ale ona tak no nie miała. Miała takie właśnie, wiecie, raczej eleganckie ciuchy, no dopasowane do chodzenia nie z psem, tylko... beżowe. No dobra, to nie wiem. Świetny sklep z używaną odzieżą. Idź tam po prostu wygodne, luźne, dużo kieszeni. I tak zrobiła. I rzeczywiście ostatnio mi pokazywałam. Zaczekałem super świetny płaszcz po prostu teraz psi na tę okazję. Tak, jest też... Oczywiście to jest też duży przemysł. Moda psia, czyli wiecie, tacy specjalistyczne, no jest mnóstwo osób, które uprawia psie sporty, które trenują psy codziennie, wiecie, chodzą na treningi, jakiś obedience, posłuszeństwa, różnych psich sportów, no i to też jest, bierzemy taki trening, się odbywa niezależnie od pogody, więc mamy spodnie trochę jak takie, wiecie, techniczne, jak do wspinania, do turystyki, że tu musi być... Tak, outdoorowe, że tutaj musimy odpiąć nogawki jak trzeba, że tutaj mamy kamizelkę, wiecie, jak wędkarska. No, trochę przesadzam, ja nie jestem akurat biegły w tej psiej modzie sportowej, ale że tutaj jest dużo różnych elementów kieszonek, dużo różnych przegródek. Czyli nie tylko już taka fajna. No nie tylko, to musi być odpowiednie. Wiecie, trenujemy sobie na dworze. Ja dużo trenuję, dużo mam spotkań z psami też na dworze. No, to wiem, jak to jest, że tutaj się robi zimno, tutaj spadnie, no deszcz to może nie, ale tutaj zawieje kilka godzin, nie wiem, buty muszą być też takie, które mnie ogrzeją, ale z drugiej strony, no nie wiem, nie mogę się w nich zagotować, nie mogą być specjalnie luźne, muszą być raczej tak dopasowane te ciuchy, żeby temu psu też nie przeszkadzało i nam w tym treningu. Dużo jest takich aspektów i dużo, nie wiem czy dużo, ale coraz więcej takich marek specjalistycznych, które moda, taka wiecie, specjalistyczna moda dla no takich już profi opiekunów psów. A ty co masz modowego, modnego? Czy na przykład zastanawiałaś się, jaka smyczka, właśnie jaki ten woreczek na kubki? Właśnie to jest najlepsze, że nie. Smycz mam po prostu cały czas ten sam model, ale nie powiem, co to za smycz, bo behawioryści jej nie lubią. Nie będziesz wiedział, jaka. Naprawdę. Są psy. Flexi. Można z taką automatyczną wsówką na smyczu, to zależy od psa, nie? Ona już ją po prostu lubi, się jak masz, jak nie mam nic przeciwko temu, to jest wszystko. Jak się dopasuje do psa i jest okej, to w porządku. Obroża jest po jej starszym koledze Bodziu, więc jest totalnie vintage. Natomiast, no i jedna tam kurtka przeciwdeszczowa. Więc tutaj moda psia za bardzo na mnie nie działa. No oczywiście widuję te brytyjskie trencze woskowane i tak dalej. No super, ale wiem, że po prostu łatka tego ani nie doceni, a wręcz przeciwnie, będzie jej w tym średnio. Natomiast no, mamy takiego psa zaprzyjaźnionego, który jakoś widzę, że ubrania mu nie przeszkadzają. No i był na przykład przebrany za Drakulę w Halloween i to było słodkie, no po prostu miał taką pelerynę. I ewidentnie, no widziałam, że nie cierpi. Dobra, ja więc nie pochwalam, super. Ja no, muszę wiem, z punktu wiem, widzenia behawiorysty ja jednak... słabość. Natomiast na co zwróciłam uwagę jeszcze, jak przy psie zmienił się mój stosunek do ubrań, bo byłam bardzo taka, bardzo traktowałam je jak takie swoje skarby, żeby absolutnie nie zniszczyć, nie zaciągnąć, wręcz może tego nie będę nosić i tak dalej. Pierwsze 4 pary butów moich najlepszych, które poszły po prostu wraz z nowymi zębami łatki, jak była szczeniaczkiem, nauczyło mnie to, że okej, to są tylko rzeczy, one może trochę kosztowały, ale to są tylko rzeczy i ja jednak, ten pies jest dla mnie ważniejszy i teraz noszę białe spodnie i jak ona mi zrobi pieczątki z błotnych łap, biorę to na klatę. No już nie gryzie oczywiście od dawna rzeczy, więc okej, okay, ale nie wiem, nie mam absolutnie nic takiego, że na przykład nie wiem, mam jakąś super porządną, luksusową kurtkę. Okej, okay. Biorę ją na ręce, teraz ją dużo noszę na rękach, no bo już po schodach nie pójdzie. Nieważne, ma zabłocone łapy, spoko, ja to sobie wytrę. Jak się nie wytrze, to to też będzie jakaś taka pamiątka i też to będzie coś takiego, co definiuje mnie i jest elementem mojego stylu. Oczywiście wiadomo, nie pójdę na galę w spodniach, które mają te łapki psie odciśnięte, aczkolwiek kiedyś mi się zdarzyło, że miałam na sukience błotną smugę, chociaż nie powinnam mieć. I bardzo się cieszę z tego wyluzowania, jeśli chodzi o podejście do ubierania się, bo naprawdę byłam raczej taka stereotypowa, jak to się tak pojmuje ludzi, którzy się modą zajmują, że raczej mało mają dystansu do ciuchów i bardzo będą stawać w ich obronie i w ogóle, że nie dotykaj, bo to, nie powiem marki, ale tak. No, jasne. Wyobrażamy sobie. I tak. To się kompletnie zmieniło i z tego jestem bardzo zadowolona. Więc po pierwsze luz w stylu w ogóle, a drugie, że to są tylko rzeczy. To są tylko rzeczy, to nie ma znaczenia tak naprawdę. Super, to kolejna rzecz, której uczymy się od psów. Znaczy, które, tak. Nie od psów, ale psy nas tego uczą. Tak. A ty jak wychodziłeś z psem? Nie na trening, tam do pracy, nie, tylko jak tam wychodziłeś rano, kiedy chciałeś się spać? No... Tak, jak to, żeby jak najszybciej wyjść. No wiecie, ja pamiętam, jak mój pies jeszcze sikał w domu, no to ja spałem w dresie, nie? To też wstajemy już od razu, nie? Jesteśmy przygotowani, żeby zdążyć. To było tak, zadaniowo. No rzeczywiście, zdecydowanie w moment... No, ja mam też tak, że ciągle te psy spotykam, codziennie, więc ja już naprawdę trochę odpuściłem jakieś moje marzenia o tym, żeby czasami fajnie się ubrać. To jest trochę to, co mówiłaś, Harel, że ja się na przykład rozczarowałem na parę razy. Podjąłem taką próbę, bardzo niemądrą, że kupiłem sobie, nie wiem, fajną koszulę, o której myślałem i poszedłem z nią. Akurat, no, miałem jakieś spotkanie z psem. No i niestety, wygryzł mi dziurę. No, jakby już kompletnie poddałem się w tej kwestii, ale to też rzeczywiście mnie nauczyło tego, żeby no, nie przejmować się tym tak bardzo. No może to trochę przyspiesza, jakby, wiesz, rotację tych rzeczy, ale to znowuż, to jest tak jak z moimi dziećmi. No trochę się z tym pogodziłem, jak kocio powiedział Guciowi, narysuj tacie kamieniem słońce na samochodzie. No i narysowali jakby. I oni jakby, no po prostu byli szczęśliwi. Jak widziałem to ich szczęście i no, to też jakby nie powiem, żebym był szczęśliwy, ale musiałem jakoś docenić to dzieło. No i trochę tak jest, jak ten pies wygryzie dziurę. Wiecie, ja mam kamizelkę. Wiecie, to zrobił mój pies, wygryzł. Dlaczego taka to zrobił? Bo się stresował i wygryzł tą dziurę. No, pamiętam dzięki temu o nim i jakby to też jest jakiś element, który tak, będzie mi towarzyszył. Też tak samo jak gubienie sierści, po prostu. No to tak, ja to z kotami również przerabiam, bo ja jestem kociara i rolka. Oczywiście nigdy wszystkiego nie zdejmie, ale to jest moja biżuteria po prostu, moich zwierzątek. One właśnie mówią o tym, kim ja jestem. A zresztą, chociaż nie jestem psiarą, to kocham wszystkie pieski i chcę, żeby wszystkie do mnie podeszły. Bardzo chcę. I to, co mnie dziwi, to taki szok w oczach właścicieli i właścicielek, że ja się nie denerwuję, jak na mnie skaczą i zostawiają te psie łapki. Ewidentnie jest to spowodowane tym, że ludzie, niektórzy jednak bardzo tak są przeciwni tym kontaktom ze zwierzęciem, które nie jest ich. I no właśnie jak ten pies nastąpi na but, to jakaś awantura w stylu polskim leci. No tak, nie każdy też chce, niektórzy się boją, to też jest strasznie złożone, mam sporo wrażenie. Sporo jest tych kontekstów, to prawda, chociaż jak mogę wtrącić coś po prostu jako wiecie, behawiorysta, który stara się jak najbardziej dbać o przestrzeń i dobrostan psów, to jest mój osobisty apel do wszystkich, ale cytując moją szefową tak naprawdę z pracy, Zosię Zaniewską-Wojtków, która powiedziała kiedyś, że jeżeli chcesz w miły sposób przywitać się z psem, którego nie znasz, to się z nim nie witaj. To będzie najmilsze dla niego. I to trochę to jest taki mój osobisty apel. Nikogo, wiecie, jakby nie krytykuję, ale tak poddaję pod taką rozwagę. No bo to jest tak, o Boże, jaki słodki piesek. Tak samo Łatka, która ma słodki pysk, ale jest piranią, no momentami. Nie dla ludzi może, ale już na przykład dla dzieci, no nie wiem, jak dziecko by coś jej za bardzo pociągnęło. Nie wiem, no chce się obronić siłą rzeczy. No nie jest to zabawka właśnie. Nie jest tak to zabawka, mimo że wygląda jak zabaweczka. I to też jest taki aspekt, że no bierze się psy bardzo często takie, które wyglądają jak zabaweczki, no bo będą ładnie wyglądać na zdjęciach. No niestety, No i potem są konsekwencje. Tak, apelujemy albo... o odpowiedzialność. Tak, odpowiedzialność, tak. Tak. I trochę nie uleganie modom, jak jesteśmy przy modzie. Tak, głębsze, rozumienie mody, tak, nieuleganie. Nieuleganie, tak. Takie głębsze jednak zastanowienie i jak i szukanie nie tylko w tych informacji, w tych najbardziej takich wpadających w oczy źródłach, tylko pogrzebanie trochę głębiej. Tak, bo są ciekawe miejsca w internetach, też na Instagramie, które nie są koniecznie tym pieskiem w torebce, ale jest tam dużo wiedzy. Są takie osoby jak ty, Pawle, które się zajmują jakby praktycznym pokazywaniem, jak można żyć razem, no właśnie. Nie być tym właścicielem, ale towarzyszem. I wydaje mi się, że coraz ciekawe nam to opowiada w ogóle też o tym, jak chcemy się uczyć takiego współistnienia ze zwierzętami w trochę lepszym świecie, z trochę lepszą modą też, bo ważne jest to, żeby też właśnie nie wydawać z chińskich na rzeczy z chińskich platform kasy, żeby nam się zaraz rozwaliły jakieś plastikowe kupy właśnie, w znaczeniu, że nie warte uwagi rzeczy tym razem. I toksyczne jeszcze toksyczne, może, nie wiadomo. Dla zwierząt, jest, no właśnie. Dla zwierząt, dla świata. Dla świata tak, w ogóle, tak. Więc bardzo mi się podoba, że twój piesek ma vintage obruszkę i właśnie wydaje mi się, że też takie wspieranie się wzajemne w tych takich różnych psioludzkich potrzebach, żeby tutaj może sobie też pomagać i recycling albo coś rzeczywiście dobrej jakości. I nie mamy nic przeciwko oczywiście też różnym markom, które robią rzeczy dla psów, tylko niech robią z wiedzą, tak? Jakby tak jak się robi funkcjonalne ubrania dla osób z różnymi potrzebami, tak psy mają, więc najpierw funkcja, potem estetyka. Harel, jeszcze na koniec, coś chcesz powiedzieć? Mów. No właśnie, teraz... Słowa końcowe, Harel, potem słowa, Paweł. Słowa końcowe i co chciałam powiedzieć jeszcze to, że zauważam teraz świetną tendencje. Powstają różne mini biznesy, na przykład robienia posłanek dla psów z recyklingu, jakby z rzeczy, które już są, co jest super. Nie przypomnę sobie teraz tej marki, tej dziewczyny, która to robi, ale po prostu niedawno trafiłam na... Są takie inicjatywy, genialne, tak. Tak, absolutnie to. Więc to jest wspaniała inicjatywa. No i drugie, ponieważ nie wybaczyłabym sobie, że powiedziałam o koncie od Couture psa, a nie powiedziałam o koncie, które rzeczywiście jest wartościowe i z którego możemy się nauczyć nieco więcej niż kto zaprojektował najnowszą falbaniastą pelerynę dla harciczki. To jest konto Fisia Official, tak się nazywa, i właścicielka tego konta robi tak niesamowicie dobrą robotę, jeśli chodzi o i rozrywkę, i uświadamianie pewnych prostych, wydawałoby się, mechanizmów, kim jest pies, nie czym, tylko właśnie kim jest pies w naszym życiu, kim powinien być, a kim nie jest. I no, jest to fantastyczne konto też dla osób, które się zastanawiają właśnie nad tym, że może jakiś pies, to ja bym w ogóle tak od niego zaczynała. No i kontakt z behawiorystą to oczywiście. Nie, no, oczywiście. Wiadomo. Więc ale podkultura droga i wiedza. Fisi to też z tego, co wie, ona uczyła się w naszej szkole, w której ja, w której na co dzień pracuję. Mały uczyła świat. Się, tak, mały świat, ale jakby będąc opiekunką psa, szła dalej. Jakby nie zajmuje się chyba zawodowo, jak z tego co wiem, pracą z psami, natomiast jakby jej świadomość i pokazywanie też innym jest super istotne, super ważne, bardzo fajne praktyki, ale jakby dużo tam grzebała, dużo wydała, spędziła czasu, wydała pieniędzy na to, żeby tą wiedzę dobrą, fajną mieć i super. Super. I zachęcam wszystkich do tego, nie żebyśmy może w czambu potępiali ubranego psa, bo są też tacy, którzy odrzucają to, nie wiem, pies musi zgodnie z natury. No pewnie my tak nagiliśmy tę naturę, tak. W której pies, warunki, w których pies żyje, że w rozsądny sposób dopasujmy możliwości do możliwości psa i jak mu jest zimno, to go ubierzmy. I już. Ale też, tak, i już trochę. A to, co powiedziałeś, Harel, to też zachęcam was, tak jak tutaj mamy tę saszetkę, to jest małej polskiej lokalnej marki, uszyta w Polsce i fajnie by było z mojego punktu widzenia, żebyśmy wspierali takie inicjatywy, których jest tak dużo, jest. Które są etyczne. To Harel, bardzo bliskie inicjatywy, które bardzo wspiera polskie marki, więc po prostu zastosujmy się do zdrowego rozsądku i w modzie, tak? I w tym podejściu do zwierząt i no po prostu uczmy się też od siebie. Dużo jest tych wspólnot psich, jest dużo właśnie świetnych inicjatyw edukatorskich, behawiorystycznych oraz bardzo fajne inicjatywy związane z tym, żeby rozumieć modę, a nie tylko kupić coś, bo ładnie wygląda i ubrać psią osobę w to, które nie może się przeciwstawić, bo nas kocha. Więc nie róbmy tego żadnym psom i sobie też nie róbmy. Dziękuję wam bardzo, Harer i Paweł Lachowicz. Bardzo, bardzo się cieszę, że z tych wszystkich psich i ludzkich stron obejrzeliśmy ten temat. Dzięki. Dziękuję bardzo.